comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. 12:31 minuts. És dimarts, estem a 8 de setembre de 2015. És dia de la nativitat. És dia de les maideus trobades en molts pobles de la Comunitat Valenciana, del nostre territori. I com sempre, per a compartir l'actualitat, així està la genuïna València Abierta. En esta ràdio, en esta casa, també la genuïna, la 97.7. Rechace imitaciones. Per què? Pues perquè esta casa porta 23 anys, així, al teu costat, contant-vos l'actualitat de València, i esta ràdio feta per valencians. Ei, valencians i valencianes. Això se porta molt, comentar-ho, això també. Bueno, què, com heu... Che, quina auia, mai Déu, senyor, quina auia... Ja ens comentava ahir el meteoròleg i amic Javi Esteve, que anava a caure a bots i barrals. És de veres que quan que te planta cara, quan dius gota freda, dius dana, dius ai, mai Déu, senyor. Ha caigut molta auia, però, en fi, tampoc la cosa... Se n'ha anat de mare. Ara, en Benidorm, es veu que la... Bon, mai Déu, senyor, mai Déu. I per Granada ha caigut, també. Ha caigut una auia bàrbara. Che. Això farà malbé el raïm. Com Arantxa Ferrer no és molt amiga del vino que té en Asunción, si li veig por un pom-pom, pues no ho sé, estàs molt preocupada tu per la situació de la verema d'enguany, no te veig molt, no és un tema que a tu te... No, però si afecta, segura, el treball de molts dels nostres oients, sí, me preocupa, sí, molt. A veure, no soc molt consumidora, però, clar. Per això, vessant, sí. Sé que ho eres perquè eres una dona... Que compromesa. Consumo responsable i comprometida con... Exacte. Clar que sí, clar que sí, com ha de ser. Mira, puc contar el que estàveu xerrant? Sí. Tancat, no? Sóc un indiscret i ho conto sense dir-vos. Pues és una reflexió molt bonica que estàvem fent, perquè, clar, en qualitat de madres treballadores, elles estaven reflexionant sobre la següent qüestió. Una aspirant a fallera major, la fallera major de la seva falla, que es presenta a aspirant a cor d'honor a fallera major de les falles del 2016. Claro. Sou, sí. Dones, claro, en edat de, en fi, de les coses, de la faena, de no sé què, de cuidar xiquets i això, allò, algunes xicones més joves, en faena, i estàveu reflexionant, i és ben interessant el que parlàveu, que han de deixar un mes de la seva vida aparcades les seues obligacions, i quasi també les familiars i les laborals, sobretot, perquè han de dedicar-se a veure si el jurat després té a bé seleccionar-les. Oiga, tiene su enjundia este tema, ¿eh? Sí. Demà es presenta el jurat a l'acord d'honor de la Fallera Major de València i de les infantils, i fins a dins de 9 dies, de 7 dies no anem a saber qui són. Clar, i les xiques van a tindre proves durant 3 setmanes. Veurem com se ho apanyen. Pues la que viu així en campanar, pues ho tindrà més fàcil, però imagina't això, pues, xiques o dones que tenen la feina fora, que tenen la família a lo millor fora, que han d'organitzar-se de manera que, bueno. I estaven també pensant que és el temazo de l'any. Absolutament. És el temazo del mundo fallero d'enguany. Això és el que n'hi ha. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo. Qui farà la telefonada? Per això tindríem que esperar un par de setmanes. Lo normal i fins ara seria esperar un par de setmanetes més després del dia 26, i que sobre meitat d'octubre es produguera la crida o no. La telefonada, a saber. Jo no sé si això figura, diguem, en les, per dir-ho així, obligacions, diguem, d'eixa, bueno, presidència de la Junta Central Fallera, que ostenta per càrrec l'alcalde de València. Fins ara l'alcaldessa, pues, a més, com a ella li el cantava i tot això, pues, era un moment singular, clar, de la història de l'any faller, no? Però, clar, Joan Ribó és d'un altre caràcter. L'home té un altre parar, no és tan fallero, tampoc, i no sé, però escolta, té aquesta cosa també un poc, a veure, en carinyo a l'edat que té l'home i això, però no vols donar, fa l'efecte que és un poc aquesta cosa de la imatge del iaio, sí, no? De que, un poc el iaio de, que se reverència, que això tal, i jo trobo que també es faria, home, no és igual la veu d'una dona, però escolta, Rita Barberà també, vull dir-te, cuando se ponía, ¿sabes? A voltes el xiquet se acollonaven un poquet. Que igual Ribó ho fa més tendre, l'home. Ho faria més senzillet. Més senzillet. El fet de que no el veig, a lo millor per una qüestió de el perfil que te fas d'una persona sense conèixer-la molt, no vol dir que no creca que ho fas bé. Jo crec que ho faria molt bé. Jo crec que té capacitat d'empatia i això, aquesta tendresa que fa falta pues, per l'edat i per la, no? Una manera de tractar, sobretot a les xiquetes, jo crec que ho faria bé. Però sí que és cert que són molts anys, són dècades, sentint la mateixa veu i era un moment prou televisiu. Era, al final era ja un show molt televisiu. Sí, i vore a... Sí, molt mediàtic. Tots allí pendents, els diaris, les ràdios, les televisions. Bueno, ja veurem què és el que... Mira, tots els dies, si voleu saber les opinions de les preseleccionades, pues ja sabeu que en Levante Televisió tenim un bon ratet en el que el company Jaume Brunxut pues, parla en totes elles. I un dels temes que se sol comentar, bueno, com esperes, com imagines la cridada de l'alcalde? Ja veurem. Per cert, un alcalde que en eixa línia de dir el home, la manera de vestir, ja ho hem vist sempre, és que em fa l'efecte, és com un, en carinyo ho dic, és com un iaio de poble. Vestix un poc de poc, en el millor d'això, no vull que... No vull que quedar malent a l'home que algú estigués... Però què vols dir? No, porta el pantaló amplot, l'home porta la sabata clàssica, ell és clàssic, encara que en primavera i en estiu li gra el jerseillet aixina rosa xicle, li gra aixina el pistatge, també és un home que vestix aixina en colorit. Però des que està vet d'alcalde, jo el veig una miqueta més austero en el vestit. Pues l'home ha dit, no, mira, tots els regals que me facen, imagina que estava pensant també en los bolsos de Louis Vuitton, i totes les coses que li regalaven a Rita Barberà i, i coatlàteres. I diu, no, jo tots els regals que me facen, jo transparència, vaig a fer-ho en una llista. Però és que hem vist la llista este matí, Sílvia, i realment... Tienes o aquel, fer algun comentari, no? És que hem vist la llista i saps el que passa, Ximo, que no estem acostumats a tanta transparència. I ens dona la risa fluixa, la risa nerviosa. Perquè al final te dones compte que tots són llibres i botelles de vi i, bueno, dos o tres cosetes. Però, escolta, és que ho ha dit tot, fins i tot un dinar en el carrer. Sí, senyor sí. Ribó, que no passa res. El conviden a un dinar en el carrer i ho posa ahí. Que m'han convidat a dinar al carrer, escolta. M'han pagat no el bocata. Falta tant. Que pot posar en el compte de l'Ajuntament un bocata de 8 euros, no passa res. Però mira, el primer regal, 16 del 6 del 15, mira, posa una botella de vino mala vida. Que diu, regalada por un ciudadano anónimo. Està bé, i se vol... No, és un miratge, és un miratge. T'he xerat mala vida, però és un miratge. En Siafa, el 1 del 7, diu, dos bolses de té. Diu, qui li ho ha regalat? José Francisco, Niño Santiago, dos bolses de té. En si un altre dia que li rega... Ah, això sí, el cardenal Antonio Cañizares li va portar l'encíclica del papa Francisco. Ai, no sé si li faria molta il·lusió. Què van des de la xufa de València? Pues li regalen a l'home una bolseta de xufa. Com té que ser? Diu, un cupón de la 11. Diu, home, si arribó, un cupón de la 11. Excepte que li hagi tocat, no sé com dir-te. Ah, el dia que diu que va anar... Bueno, no sé si va anar, imagina que seria, perquè és 8, el 8 del 8, no sé si li ho enviaria. Diu, Peter, l'inversionista principal del València. Diu, regalo, camiseta del València. M'encanta. No sé si posaria Joan Ribó, això que se pot personalitzar la samarreta. Però, bueno, més enllà, a veure, estem fent una risa, però, escolta, és, en fi, laudable, i és ponderable, i és felicitable que se faci això, perquè, mira, és bonico, tot sabem, mira, el dia que se n'ha anat en l'AVE a Madrid, que es va gastar l'home, pues, tio, pues mira, 99 euros que li va costar anar i tornar de l'AVE, i el taxi, jo poso així, també es gasto, pues això és bonico saber-ho. És el que té que ser. Claro. És el que té que ser. Mira, estic veient la foto que posa Levante de Joan Ribó, i en el llibre i tot, i me recorda a els iaios que ajuden a fer els deures als nets, no sé, és una figura molt tendra, no sé, és... M'encanta esta llista i jo crec que ha de ser el principi d'una cosa que té que mantindre's en el temps. Ja per sempre, aquestes llistes són necessàries. Diga vostè que sí. Mira, parlant dels iaios, estem en un començament de cua, no, estem així de bon rotllo, no vull donar-me, ja està l'agorero en les xifres. No, però és que les xifres són realment dures. En este començament de curs tenim 770.000 famílies en tota Espanya que no entra ni una guileta, no entra ni un euro. No tenen ningú ingrés. 770.000 famílies. I que quasi el 40% dels allars espanyols arriben a fin de mes raspant. dius, bueno, i com s'arregla? O sigui, i com és possible? Més de 700.000 famílies, com se ho arregla? Els iaios, de lo que estàvem parlant. Els iaios, perquè 8 de cada 10 iaios en Espanya ajuden econòmicament els fills, i la majoria d'ells perquè donen un pla de calent a diari o molts dies en setmana. Grans els iaios, eh? I les iaies. Hem de posar-los en valor. Sí, sí. Fa uns dies, comentant entre amics i tal, la situació que hem viscut aquests dos anys i les coses que han passat, i no, diem, no sabem com, no hem eixit al carrer, hem assaltat supermercats, no, doncs pues mira, per què? Pels iaios, estic segura. Per les pensions dels iaios, que no ens enganyem, la pensió no te dona per fer-te milionari, però aquestes pensions... aquestes generacions les estan allargant, les estan donant, bueno, una utilitat del primer euro a l'últim per als seus fills. Són generacions que venen de cuidar als seus pares, que en una edat en la que ja tindrien que estar disfrutant de la vida i tranquil·lets, estan cuidant ara dels fills, dels nets, procurant que al xiquet no li falte roba, no li falte un peix fresc cada setmana, un, no sé, els llegums, l'arròs, el tal, el qual, pues, lo que siga. N'hi ha que posar-los en valor perquè són la clau de que estem, no eixint de la crisi, perquè no estem eixint de la crisi, però que estiguem sobrevivint a aquesta crisi. Així no és. Pues mireu, hi ha una ONG que es diu Educo, que ha fet un estudi en el que posa precisament en valor tot això, i jo crec que ens encoratja a pares, a mares, a tots els que formem part de la família, que els menuts de casa, els adolescents, també els joves de casa, respecten els iaios, es comuniquen amb ells, continuen enviant-los, encara que sigui un mail, a mi el iaio no sap on el mail, xico, toca-li per telèfon, mantén ese vincle, perquè realment és molt important. I a més, han fet un spot, de televisió que a mi m'agradaria. Què caranxa tens, el tens ahir? Sí. Sí, el tens ahir. I era que... és dur, eh? És dur. I la imatge... escoltat és dur, i en la imatge pues, encara ho és més. Però crec que retrata la realitat de moltes famílies. Com? Veureu com la iaia se deixa de menjar per a donar de menjar als nets. Niños, a comer. Abuela, ¿por qué tú no comes con nosotros? La abuela no tiene hambre, cariño. Uno de cada tres niños será víctima de la pobreza en España. Colabora ahora con una beca comedor. Entra en educo.org. Bueno, pues esta la campanya realment és dura. Se veu a la iaia que arriba, que replega els netets i tal. Són dos netets, un xiquet i una xiqueta. Els fa una, pues un dinar molt, molt, molt auster, perquè es fa unes llonganissetes en unes, sí, creilletes i tal. Es posa en la taula el menjar i se'n va a la cuina. I el xiquet li pregunta, pues, com heu sentit, no? I iaia, i tu no? No, l'abuelita no tiene hambre. En fi, retrata una realitat dura, però jo crec que hem de, en fi, somoure les consciències per a tirar una maneta, no? Realment. Sí, retrata molt bé la situació, perquè aquestes generacions, una de les altres coses que fan és no queixar-se. Sí, sí. Tirem cap acabant sense queixar-se. Tenim molt que aprendre d'ells, també. Així és. La coordinadora del programa de beques d'esta ONG, Educo, li diuen Pepa Domingo. Hola, Pepa, què tal? Hola, bon dia. Bon dia tingués. Que, caram, jo vos felicito per l'estudi, però és que heu posat una realitat, ens heu posat davant dels ulls una realitat que commou, que és molt dur. 8 de cada 10 iaios a Espanya ajuda econòmicament als seus fills o als seus nets. I més de la meitat, com vegem en l'anunci que heu fet, posant-los un pla de calent, o varios, o donant-los de menjar durant tota la setmana, no? Exacte, sí. Bueno, és dur, però és la realitat. I és un començament de curs trist també un poc per això, no? Diu que els majors revelen, segons el vostre estudi, 290 euros al mes per ajudar a les seues famílies. Clar, els queda poc també per a ells, no? Se deixen de comprar coses, inclús no sé si coses necessàries per a ells, com medicaments, pot ser, no sé, Pepa, si passa. Bueno, nosaltres, vosaltres sabeu que nosaltres estem donant les beques menjador des del curs 13-14, no? L'any passat també, i ara aquest curs tornarem a donar beques menjador. A València, a la Comunitat Valenciana, en donem moltes. I sempre les escoles i els treballadors socials ens deien: ai, els avis, ui, el paper que fan els avis. I clar, vam dir, ostres, doncs anem a veure què estan fent els avis, no? I és per això que hem volgut fer l'estudi. I l'estudi, doncs, et sorprèn perquè supera molt el que nosaltres preveiem, no? I quan tu dius, que, de què més estan deixant de fer per ells? Doncs, bueno, temes de salut, doncs hi ha avis que ens han revelat, mira, doncs ara no ens comprem, no ens renovem les ulleres, perquè mira, si no veig tant no passa res. Ja. Home, no passa res, tots sabem que si necessitem ulleres doncs és bo tenir-les ben graduades, o no vaig al dentista, o deixo d'anar al poliesportiu, i això li va molt bé pel reuma i també per la seva vida social, no? Que després d'estar treballant tota la vida, que menys, no? I això vol dir que està repercutint en la seva vida quotidiana, no? També hi ha avis que ens han dit, pues, he tingut que vendre joies, o l'apartament que teníem, o el cotxe, no? Perquè clar, la pensió és la que és, i si hem d'ajudar no només els fills, sinó també els nets, doncs les necessitats van pujant. Uh-huh. També parleu de l'ambient familiar en aquest estudi, o sigui, molts iaios asseguren que l'ambient en la família, bueno, pues a causa d'aquests problemes ha empitjorat, inclús que els seus nets diuen discuteixen més. Clar, a veure, una cosa és tenir que, mira, anem a casa dels avis a dinar el dissabte. Clar. Això és una cosa, no? Per a disfrutar i per a no? I els avis contents de preparar-li, doncs mira, clar, li faré aquest arrosset que li agrada tant, no? I una altra cosa és que els tinguis cada dia a dinar i a sopar perquè no hi ha més remei. Uh-huh. I aleshores, doncs, tots, quan hi ha dificultats econòmiques, tots estem més nerviosos, i això és humà. I després una cosa és la convivència volguda i una altra és la convivència forçada, no? I aleshores diem, el 50% dels avis els hi donen de menjar i de dinar i de sopar tots els dies de la setmana o bastants dies de la setmana, i el 10%, perdó, un de cada 10 els ha acollit a casa seva. I clar, aleshores, doncs torna, vés-te'n a viure a casa dels avis, no? I aleshores no els fills amb els nets. I els nets doncs corren per allà, els nets estan apinyats en una habitació, i això doncs porta tensions, és lògic. A mi m'agradaria... És lògic, però és també preocupant, clar, eh? Clar que sí. Bueno, pues són les xifres. Darrere hi ha persones, darrere hi ha això. Pues, iaios i iaies que cada dia pues això, van a la compra, ajuden, fan el dinar, tiren una mà, se lleven inclús de lo d'ells per a tirar cap endavant aquestes famílies, i una manera de tirar una maneta pues és això, posar en valor el treball que feu en Educo. I a mi m'agradaria també que fèrem una ullada per a animar els joves que teniu en casa o els xiquets al post d'Educo que se diu No sin mis abuelos. Bueno, juguen un paper tan important en la vida dels nostres nets i en la vida de la nostra societat. Pepa Domingo, gràcies a tota la gent que heu posat en valor als nostres iaios. Crec que heu fet un exacte, gran és la voluntat d'aquest estudi. I, sí. I a mi m'agradaria, si em deixes mig minut, de dir, a veure, per què els avis poden ajudar? Els avis poden ajudar perquè als mitjans dels 90 Espanya va fer el Pacto de Toledo i va dir que tots els treballadors i treballadores d'Espanya puguin tenir les pensions. I es va acordar com es garantitzarien els fons econòmics per fer-lo viable. Què demanem Educo amb totes les entitats d'infància d'Espanya? Un pacte per la infància, un pacte que asseguri l'educació, l'alimentació, l'allotjament d'aquestes criatures, que és el nostre futur, i amb un pressupost viable que garantitzi que es pot tirar endavant, no? No només és una proposta raonable, sinó que, òbviament, hauríem d'espentar en eixa direcció. Coordinadora de programa de beques d'Educo, Pepa Domingo, gràcies per atendre'ns. Bon dia. Gràcies a vosaltres. Bon dia. La radio que escucha la gente es una radio diferente, es la 97.7. Meliana en festes, moros i cristians, paelles, sopar a la fresca, teatre infantil, nit de torrà, albaes, orquestres, cavalcada i molt més. Vine, que no t'ho conten. Del 28 d'agost al 14 de setembre. T'esperem. Ajuntament de Meliana. Regidoria de festes. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días, colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días y con Dormitienda, sí, transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. We'll be right back. Que diu el refrany que per la mà de Déu de setembre el raïm està bo per aprendre. Bueno, avui és un dia bonico, ja vos ho comentàvem. En moltíssims pobles, moltes localitats del nostre territori, perquè és la festa del naixement de la Mare de Déu i és un moment en el que en tantíssims pobles del nostre territori eixes xicotetes, menudetes talles de la Mare de Déu trobades, que se'n diu que en aquells moments pels cristians vells eren amagades per a que no les trobaren els sarraïns i tot això, o aquelles, pues això, amagades en llocs invencerblants, que cada Mare de Déu té una història realment impressionant, pues avui és el dia, encara que ja des de fa dies abans en moltes localitats venen celebrant-se festa per a aquestes Mare de Déus. Dia de les Mare de Déus trobades, i per a parlar d'esta bonica tradició valenciana, pues com sempre un coneixedor de les nostres festes i tradicions i un bon amic del programa com és Baltasar Bueno. Hola Baltasar, què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo, bon dia als teus enrollaments. Bueno, bon dia de les Mare de Déus trobades, no? Que bonica tradició valenciana, encara que cada Mare de Déu tindrà una història, no? N'hi han de ben peculiars, i tant? Exacte, són històries que són quasi poemes, són contalles, són tradicions orals, que se conserven, que han anat passant de pares a fills, i que se conserven vives, són menudes, xicotetes, quasi totes són paregudes, Mare de Déus que s'han trobat baix una campana, que les ha trobat un pastoret, un llaurador en una cova, pues, són històries precioses que pertanyen a la nostra tradició i a la nostra cultura. Avui, per exemple, és, com dies abans, és festa en moltíssims pobles, però pobles tan dispars com Altura, en la Cova Santa, com a Castellfabib, en el racó d'Ademús, com Algemesí. Estaven tots en port per si les pluges d'estos dies impedien les festes, però, per exemple, m'acaben de confirmar que sí que així des de matí, la processioneta del matí, que està tot el matí anant, un trosset, xicotet, des de la capilla de la Trobada fins a la iglesia, per tant, a la Mare de la Salut, d'Antemesí, i si a la nit no plou en Antemesí, la processó durarà de 7 a 8 hores fins a la matina. Caram, una processó ben llarga que li fan a una veneradíssima Mare de Déu de la Salut al Gemesí. I quan tu dies, clar, quan són aixes Mare de Déuetes trobadetes, allò que tu dius, no?, el pastoret, la tradició, el llaurador, que se la troba llaurant, xe, i això que serà, mira, la Mare de Déu que amagaren la... A veure, per què aquestes Mare de Déus amagades? Era per això? Era perquè no les trobaren els musulmans, els infidels, i per això les amagaven, aquelles talletes, no?, tan especials? Era per això? Exacte, n'hi ha de les 200 que hi ha documentades, jo sabia que n'hi havia moltes, però mai m'havia parat a contar-les, i l'altre dia vaig llegir un estudi d'un professor de la Universitat d'Alacant que té documentades unes 200 Mare de Déu trobades a soles en el territori valencià. N'hi ha dues sèries de Mare de Déu, unes que efectivament són romàniques, sentades en el xerxet d'un dels xenolls, de abans de la invasió sarraïna, que les amaguen per a que no les trencaren. Hi ha tres que després de la conquesta del rei Jaume I, tot serà sempre al costat de la conquesta cristiana i de Jaume I, no? Que després de la conquesta de Jaume I se reinstaura la religió cristiana, se fa una pastoral a contrarrestar la religió islàmica, i entonces pues se... com algunes són trobades, altres també inventen de bona fe el que estàs apareixent també d'una forma milagrosa. És una cosa, és una tradició que és mariana en tot el món, per exemple, la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba apareix flotant en la mar prop de Santiago de Cuba, no? És a dir, que en el segle XVII, que és quan ocorreixen quasi totes les trobades d'aquestes Mare de Déus, n'hi ha un... se contagien, no? I a dir, pues, si la del poble del costat s'ha aparegut o l'han trobat, la nostra també, no? És a dir, que n'hi ha una segona sí. Sèrie que no és històrica, sinó que se inventa, se crea aquesta història per a dotar-la d'un origen histèric, com per exemple, no té res que veure en el Mare de Déu Trobades, la de la Mare de Déu Sembrats, que li doten l'origen histèric de que la fan tres anys. Mm-hmm. Sí, a més que de moltes d'elles, tu comentaves, no? Més de 200, mare de Déu, trobades, quasi sense fi, realment el treball d'estudiosos com tu, Baltasar, que és un enamorat també de les nostres tradicions, hem anat recopilant-les i ara sabem que són al voltant de 200. De moltes d'elles no se sap la data exacta en la que se varen trobar, i jo m'imagino que per això i perquè para bé, doncs avui que se celebra no, la festivitat catòlica del naixement de la Mare de Déu, dice, pues qué millor dia, seguint la tradició mariana, és celebrar la festa de la Mare de Déu trobada, encara que la més antiga tinc entès que és la del Puig trobades, i aquesta vegada esmentant a Jaume I per les tropes del rei Jaume, no? Les dues més antigues que se coneixen de trobades històriques documentades, aquestes que són de la fe històrica, són la de la Mare de Déu del Puig, que avui també és la festa, i la Mare de Déu del Dó de Alfafar. Uh-huh. Entonces, esto sí que está muy comprobado, muy documentado. De hecho, la Mare de Déu del Puig la tenen la primera patrona del territorio valencià, del reino de Valencia. Y prácticamente se hemos olvidado de ella. Precisamente, el domingo de Aná, el cardenal Cañizares, el arquebispo de Valencia, a hacer la misa de la Mare de Déu del Puig, y ahí va a anunciar. I, bueno, primer va subratllar que s'havien realment oblidat de la Mare de Déu del Puig, no? La Mare de Déu del Puig se l'havia menjat en la fama, en la popularitat, no? Uh-huh. I que havia demanat a Roma que la Iglesia Valenciana celebre com a gran solemnitat litúrgica la festa de la Mare de Déu del Puig i de la Cardenal Cañizares. S'ha donat compte d'aquest tremendo error que hem tingut els valencians i vol recuperar-la. Entonces, se mostran que Roma declare la de festa litúrgica de màxima classe, de primera classe, la festa de la Mare del Puig. La més antiga, per tant, de les imatges trobades que avui celebrem, dia de la Mare de Déu trobada, dia de canvi, de, bueno, temps de canvi d'oratge, temps de canvi de collita, temps de pluges, aixina que en moltes localitats, hem esmentat algunes d'elles, bueno, està Sueca, està Agres, Oliva, Utiel, Alaquàs, Algemesí, per descomptat, Mare de Déu de la Salut, moltíssimes. Són moltíssimes. Apropeu-se a algunes d'aquestes celebracions, que més enllà de que un siga més o menys creient, jo crec que les tradicions marianes i la religiositat popular forma part, no, de l'ADN del nostre territori, i per això hem volgut avui contar en la presència de Baltasar per a subratllar esta bonica tradició ben valenciana de les Mare de Déu trobades. Com sempre, un plaer, professor. Un abraç molt fort, Baltasar. Gràcies, bon dia. Toboganes de asfalto, espectaculares paisajes de ladrillos, farolas que parecen estrellas. En un Fiat Panda o en un Fiat Punto, la ciudad se convierte en lo que quieras. Ahora Fiat te da más del doble del plan PIDE. Llévate un Fiat Panda desde 5.900 euros o un Fiat Punto desde 6.650 euros. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Y aprovecha para descubrir el nuevo restaurante Biopar Café con un 15% de descuento. Solo en Biopar. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. Servicios informativos. És la 1 en punt i ara en la 97.7 hi ha notícies. En César Molins, què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Per ajudar, per assistir a refugiats, València està preparant una xarxa ciutadana. Com va organitzar-se, César? Pues l'ha presentat este mateix matí l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, ha presentat la iniciativa València, Ciutat Refugi. L'Ajuntament de la ciutat ha penjat a la seva pàgina web un anunci per tal de centralitzar l'ajuda que els ciutadans puguen oferir als refugiats. A més, el consistori habilitarà una partida econòmica per tal de posar en marxa tota aquesta col·laboració. Ribó es va reunir ahir amb la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, per tal de tractar la possibilitat de crear un canal directe per mar a València per als refugiats. Ha dit avui, este matí, que en cas de que això fora possible, l'edifici BLS Benç s'habilitaria per als refugiats. denuncien l'expulsió d'immigrants del CEI, del Centre d'Internament d'Estrangers de Zapadores, després del motí que es va produir durant la matinada de dilluns. Sí, segons la campanya pel tancament dels centres d'internament per a estrangers, la campanya Sí és No, totes les persones d'origen argelí i marroquí que van participar en aquest motí han sigut traslladades, ja no es troben al complex policial. La campanya Sí és No ha demanat a la delegació del govern que paralitzi les deportacions i que assegure la integritat d'aquests immigrants. A més, la entitat ciutadana ha instat a la defensora del poble a que intervinga en l'esclariment dels fets i en l'aclariment dels fets i en la protecció de les persones que van intervindre o que van presenciar aquest intent de fuga que va acabar amb diverses persones ferides entre interns i policies. La Comunitat Valenciana som la segona autonomia en pitjors servicis sanitaris. Sí, ho diu. Només per darrere de Canàries. Sí, sí, ho diu un informe de servicis sanitaris de les comunitats autònomes de la Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública. Aquest estudi es va realitzar en dades de 2014 i principis de 2015. Conclou que els millors servicis els ofereix el País Basc, que supera per primera vegada a Navarra, i també se col·loquen com a comunitats amb bons servicis Aragó i Astúries. En diguem, en el polo oposat estan Madrid, Múrcia, Balears, Castella-La Mancha i Extremadura. I augmenta la compravenda de vivendes en el nostre territori durant el passat mes de juliol. Sí, un 16% respecte al mateix mes de 2014. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, en total s'han realitzat vora 5.000 operacions, la major part d'ells vora 4.000 sobre vivendes de segona mà. El Consell Nacional també puja la compra-venda de vivendes i ho fa un 14% fins a superar les 32.700 operacions. Amb esta pujada de juliol ja són 11 mesos consecutius de creixement. Un incendi calcina 25 cotxes en un desguàs de la ciutat de València. Segons els bombers de l'Ajuntament, el foc s'ha iniciat per causes no precisades sobre les 7 i quart del matí. Ha sigut el número 78 de la carretera Roig, en la zona del port de València. Les flames no han provocat ferits. Els 25 vehicles estan a l'interior del recinte, però a l'aire lliure. L'incendi ha quedat controlat a poc abans de les 8 i mitja. 1 i 3, temps per a l'oratge. Caram, s'ha caigut avui, sobretot per la Marina, la zona de Benidorm, han hagut imatges realment a punt que siguin dramàtiques, no? Cau tanta avui que no hi ha manera, els alvellons no poden en l'avui. Sí, la província d'Alacant s'ha endut la major part de les pluges. Dia la xarxa de la meteorologia este mateix matí que en alguns punts han caigut 55 litres per metre quadrat en apenes unes horetes. A València capital també ha plogut en intensitat, però en valors que estan al voltant dels 35 litres per metre quadrat. No, de totes formes, una situació que avui en principi continua perquè està encara actiu l'avís taronja per pluges ximo a la província de València i la de Alacant, avís groc a la província de Castelló, i les pluges que encara es mantenen aquest mateix matí aniran remetent a mesura que vaig avançant la vesprada, també aniran remetent les pluges, el cel, els intervals nuvolosos aniran deixant pas en alguns llocs a clars, no? Anirà assomant el sol. El vent va seguir bufant de llevant i les temperatures avui cauen respecte a la jornada d'ahir. La màxima prevista a València, 22 graus. Claro, frescoleta, eh? Sí, sí. I a partir de demà torna l'estabilitat. Sí, sí, demà ja torna el solet, sí, i torna l'estabilitat. Pujaran les temperatures, sí, de forma notable. Avui baixen de forma notable, demà, evidentment, pujaran de forma notable. Seguir bufant el vent de llevant i el cel estarà, pues, podria encara quedar algun nuvolet, però sense importància, pràcticament cel ras. Ui, atenció encara a la, sí, la pluja. Molt bé, tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César Molins. La 1 i 4, estem per a parlar de l'actualitat del València, així, en la 97.7. We'll be right back. una i cinc, temps per parlar de l'actualitat valencianista en companyia de Manolo Montal. Què tal, Manolo? Com esteu, Ximo? A veure, com sempre. Igualment. T'has posat de Violeta... Nazareno. De Violeta Nazareno. Cappuccino. Nazareno. Efectivament, de Pas de la Dolorosa. En efecte. Bueno, arrem seve un bon humor, arrem seve un bon humor i ja s'acaba. Vull dir-te, ja el dissabte ahir, a les 6:15, hora rara d'on de les haia. Coses de teves. Ens anem a jugar al Molinón, allí contra el Sporting de Gijón, y bueno, ya esta semaneta ya ni a fútbol, sí. Ya nos cambia la cara, ¿no, Manolo? Sí, la cosa cambia lógicamente. Esta nit compromiso de la selección española davant de Macedonia, y a partir de ahí ya finalizan todos los compromisos internacionales. Entre esta nit y demá han de reincorporarse todos los internacionales, en este caso amb el València Club de Futbol, y eso no vol dir que pare la actividad, ni molt menys. Hem de tenir este matí entrenament, en el qual me conten que en un nou format tres equips, lo típic de que fa dos gols eliminar l'altre i van tornant-se els equips, no? Faltava lògicament els internacionals, faltava Mustafi, faltava Bezo i faltava Alcácer. Bezo perquè està en el sub-21 de Portugal, Mustafi perquè està en Alemanya i Alcácer perquè està amb la selecció espanyola. Per ser Paco Alcácer sembla que avui sí jugarà amb la selecció espanyola. Sembla fa... Però sempre fa senyor, mateix del Bosque. El important dona Diego Costa... I el menys important... Diu, no, és que anem a repartir minuts, anem a fer rotacions. Però sí, l'important sempre li dona a Diego Costa. Que jo torno a dir el mateix. Diego Costa és el bateria de Led Zeppelin en la Filarmònica de Viena. Que el bateria de Led Zeppelin és roïn. No, el tio toca la bateria de collons, però no és per la Filarmònica de Viena. És el mateix que passa amb Diego Costa. És un jugador roïn, ahí estan els gols que fa Diego Costa en el Team Madrid i en el Chelsea. És primolós, però, és un però no encaixa en l'estil de la selecció espanyola. Però bueno, són coses del senyor Marquès, com dius tu. I quan el nostre Paquito està... És que l'ADN de Paquito està precisament per a interpretar, per a tirar aquestes diagonals i fer aquests huecos, per als passes aquests que només pot imaginar David Silva. Iniesta, no? Iniesta. Aquests moviments en diagonals, aquestes marcades curtes, ràpides, primer pal... Això és el que sí te pago al Cácer, que no te digo cosas, que se aixina, però bueno... Per què els entrenadors de vegades s'empenyen en no veure... Lo que veiem la resta dels portals. Estem la resta de la humanitat. Jo crec que del Bosque està pagant els efectes del contenciós que hi hagués entre la Federació Brasileña i la Brasilera per nacionalitzar Diego Costa. Perquè va ser una aposta d'ell, tu trobes. Va dir, Diego, tu, nacionalitat espanyola... Va ser una aposta, va causar un contenciós entre la Federació Brasileña i la Espanyola. No se pot arribar a dir que trencaren relacions, però estiguérem ahí, perquè en aquell moment Escolari, que era el seleccionador brasiler, també volia, fora com fora, tindre un davanter de les característiques de Diego Costa, però algú li va dir, nosaltres venim de ser campions del món i vas a jugar minuts en la selecció espanyola, cosa que en Brasil, mira tu, la nòmina de davanters que n'hi ha, bueno, pues això va... Bueno, tampoc cregues, està Hulk, no? És el Hulk per al Mundial estava Neymar, estava Hulk... I aquell altre grandot... Estava Fred... Fred, muy bien. Tampoc és un moment en el que no tens un, no sé, un Ronaldo, per exemple, en el que era impossible ser titular. Però bueno, entenc la decisió de Costa i entenc el que tu dius, el compromís de Vicente del Bosque, que li diguera, llena no, va, aposta per nosaltres, i ara té que posar-lo. Sí. Quan el que realment està funcionant és el nostre Paco. Com deia, faltaven estos tres... Uh-huh. El equip... Mustafi no ha jugat en Alemanya, no? El primer partit no l'ha jugat. No sabem encara el perquè, no sabem si ha tingut algun tipus de molèstia o simplement Joaquín Loba ha decidit fer algun tipus perquè de... Té a Hummels, que això és una meravella. Sí, però últimament Mustafi també estava jugant. Estava empleant un sistema de tres centrals i ahir Mustafi estava entrant molt bé. Sí. Sí. Perquè Mustafi en un principi és cert que Joaquín Loba, quan comença a veure-lo, que és quan arranca la Sampdoria, el veu només com a lateral dret. El que passa és que arran de que Ayala i Rufete feien la posta de que el veuen a Sampdoria i diguen este chico no està molt bé, però este chico pot ser un fantàstic central, l'ubiquen de central i a partir d'ahí la temporada passada quasi tota la selecció la juga lateral, però ja al final de la temporada, atenent al rendiment que estava donant, Mustafi ja començava a jugar alguns partits en la selecció en defensa de 4 en línia, i també en algun partit Joaquim Lou ha fet servir una defensa de 3 en la que ell se troba especialment còmode com a central dret. És una pena, Joaquim Lou s'ho perd perquè és un enorme jugador. Sí. Vaig a descobrir ara Hummels, que me sembla un central extraordinari, atmosfèric, de lo millor que ha tingut Alemanya des de Beckenbauer. Ah. Però bueno, però el nostre Mustafi, bueno, i la resta d'internacionals, bueno, ha donat un poc la de calç i la d'arena. No sé, poquet a poquet. Bezo si entrarà, entrarà a jugar en l'equip titular. Pues mira, t'ho anava a dir, de lo que ha provat este matí, més o menys és el equip amb Fuego i Enzo en el mig. Jo crec que André Gómez va estar, però encara és una miqueta pronte. I la pregunta és a veure si és pronte per Abdenur, que avui ha completat el segon entrenament en el València i que el divendres arribarà al cinquè entrenament i que teòricament amb els cinc entrenaments ja va a jugar. De fet, és un dels temes que parlàvem, dels quals parlàvem a nit en l'Esports 97 nit. I crec que va ser el tema del quan anem a escriure Salvador demà per a Súper, si ja cal alinear a este jugador o cinc entrenaments, no tornem locos, és l'Esporting de Gijón. En general, què diu la gent? Estaria il·lusionada. La gent diu que Abdenur. Abdenur. O sigui, jo ahir vaig fer la pregunta. Coixo, conforme estigues. Abdenur. Sí, vaig veure que favorables al no, no sé si era RT o FAB, sí, no? Una de les dues coses en Twitter, sí. I vaig dir majoritàriament que la gent vol majoritàriament que jugui ja Aymen Abdenur. Bueno, he llegit avui també, bueno, a banda de la portada de Superdeporte i el treball que fan els companys de Superdeporte, també la plana que li dedica el diari Levante Amparo Barbeta a glossar com ha arribat en ese primer entreno i com està contactant en uno i en els companys. És que Abdenur... el titular me encanta, diu, llega com un toro. És que és un bou, eh? Sí, Folgado va dir una altra expressió que ara mateix no recorde. Bueno, al que anem, és cert que el jugador ha arribat molt bé. Ha estat molt de temps inactiu, però no tan inactiu. Vull dir, ell ha fingit una lesió. Ell va fer en el Mónaco un Otamendi, per entendre's. Sí. Tu m'entens, no? Me borro... Exactament. Però, venga, sigo entrenando, però el tran-tran, no? Ha fet un Otamendi. I per això no està, diguem-ne, o no va estar inactiu del tot el futbolista tunisià. Me conten que avui en un dels equips ha entrenat junt a Aderlan, a Cancelo i a Gallà. Cancelo arriba molt justetet, però sembla que va arribar. Avui ha fet tota la sessió, però la percepció és que arriba molt justetet. I, de moment, ha entrenat junt a Gallà, com dèiem, junt a Aderlan i a Abdenur. Què vol dir això? Home, això vol dir que no estan ni Mustafi ni Bezo, precisament, que són els dos centrals que han vingut actuant. A mi me dona la impressió... Mustafi que té un lloc en aquest equip, segur, no? Dormint. A mi sí me fa la impressió, Ximo, que tot i que jo no sóc partidari i ho dic, perquè sé que no és popular, però és que com ho veig, escolta, si contra l'Esport i de Gijón vas a tindre que tirar mà desesperadament d'Abdenur, algo falla. Val? Però sembla que, per el que està provant, no s'hi va tirar mà d'Abdenur i que la posició de central dreta, perquè Abdenur és esquerra, serà per a Mustafi. Vol dir que li llevem tota possibilitat a Derlan Santos? No. Per què? Pues no li llevem tota possibilitat perquè Mustafi va jugar als compromisos internacionals amb Alemanya, perquè no va completar la setmana d'entrenament amb l'equip, perquè n'hi ha Champions dimecres contra el Zenit, i perquè m'estan contant que Derlan està agradant molt en els entrenaments. Ah, sí? Sí. Que bé. Molt bé. Me contem que fins i tot els propis companys els està agradant. Després d'aquestes coses, perquè hi ha jugadors d'entrenament i hi ha jugadors de partits, les coses com són. Jo recordo sempre el mític Alfredo Estefano, que dia d'Emilia Fenoi, si jugara com entrena, seria Maradona. Val? Però sí que me conten que la impressió d'este xicón de Derlan Santos en els entrenaments està siguent bona. Jo crec... Poc que temps per encaixar en tingut i en entrenos, també. Jo crec que la defensa, encara que Derlan Santos està així des de la setmana passada i ha entrenat més, a mi me dona la impressió que Abdenur Mustafi va ser la defensa per a Gijón i que va ser la defensa per al Zenit, per al dia del Zenit. Jo continuo pensant que si contra un Sporting de Gijón recent ascendit has de tirar mà desesperadament d'Abdenur, o tenim molta por o alguna cosa no s'està fent bé. I és la meva impressió. Val. No sé, jo per els partits que portem d'esta temporada, els dos contra el Mónaco i el del Rayo i el del Deportivo, sincerament no veig que la defensa siga com per a dir el dia del Deportivo Bezo va estar especialment desencertat. És possible que per a un xicón que per segon any comença a jugar en el València i sap que se li acaba en 2-3 jornades la vida en el València, a priori, perquè han arribat dos centrals, però un nano com ell que encara no ha complit 21 anys, és difícil assumir ese colp. Quan tu no assumis un colp a nivell gran, hi ha gent que l'encaixa molt bé, l'assimila i a poc va tirant el verí que diu aquell en el dia a dia, hi ha gent que assimila malament. I després, a lo millor se recupera millor, no? A mi m'ha donat la impressió que el dia Deportivo de la Coruña Bezo va assimilar molt malament, va encaixar molt malament, i pense que és normal, eh? no és cap crítica a Bezo. El Fede, altra volta, me fitxen dos i jo ho tinc en xinès per a poder jugar un minut. Encara que jo crec que enguany amb tres competicions, dos dies en les quals et tens que exigir molt com la Lliga i la Champions, perquè la pinta que té és que la Copa van a tornar a tirar-la, i això és la pinta que té desgraciadament en aquest entrenador, però me dona la lleugera impressió que va haver molts minuts per als quatre centrals, i que el fet de tindre quatre centrals és molt positiu i ha equilibrat molt la plantilla al final de temporada. Qüestió també d'autoestima dels jugadors, efectivament, perquè el fet de que Nuno faci rotacions no significa, mal, és que Nuno l'ha cagat, però com passa este, com passa l'altre? Si així com s'haveren rendit... Altra cosa és que tu poses jugadors fora de lloc, o que canvies el sistema tàctic, o que els xicons no s'aclarisquen a l'hora de tapar-se els huecos. Jo crec que un excés de rotacions és perjudicial, perquè la lògica te demostra que en qualsevol equip del món, quan tu li lleves 5-6 titulars, se ressentix qualsevol equip del món. El Barça, el Madrid, el Bayern de Múnich, el Viti Udino, me dona igual. Me dona igual. Quan tu a un equip li lleves 5-6 titulars, se ressentix. Però te creus que tornarà a passar en Copa? Això mateix. Tornaran a... Jo en Copa estic absolutament segur. I en algun partit de Lliga com el que verem en Mestalla contra el Deportivo de la Coruña, és possible... Això és ir de sobrao. Contra el Deportivo de la Coruña... I el teu primer partit en Mestalla. Però és que a més no tenia, no tenia raó de ser. Vull dir, descans, però si ve una setmana sense lliga. Descans de què? Mm-hmm. A què li vas a donar tu descans a Dani Parejo? Eren més proves que descans. Més, i les proves i se'n van. Quanta més, el que així, més no? necessitava descansar, que era Matthew Ryan, exacte, no va descansar ni se va trencar. Exacte. I el cos tècnic te diu, lleves els païs, no hi ha cas que es trenque. No, pues pam, ara que... Trencar. Per cert, tema porteria. Com està el tema porteria de cara al Molinón? La idea, i crec que és bona per part de Nuno, quan algo no m'agrada ho dic i quan m'agrada també, no va donar cap pista. Per atendre-los els dos enxufats fins a l'últim segon que diga en l'hotel o en el Molinón quan arriben, juga fulano. Perquè des partides estos dels entrenos encara està alternant, està milimètricament baremant el número de minuts entre un i altre quan estan en l'equip, no li pillen. Per a que no, i per a que els dos jugadors ningú se sentisca ja suplent abans d'hora, no? Mm-hmm. Jo crec que el problema que té Joel, jo continuo pensant, tot i la mala temporada, que Joel és un gran porter. Crec que Joel va baixar massa pront els braços. Crec que Joel va assumir d'una manera massa interioritzada la seva condició de suplent, de ja sabem que així Alves va jugar, bueno, pues jo estic així, entrenant i tal, no. Ja sabem que Alves va jugar, però quan me donen una oportunitat me'l menge. Que és el que passava quan estava en Canizares i Palop. Val? Mm. Jo crec que no ho encaixa de Xina, i això és un problema. Jo crec que les dues possibilitats són bones per a la porteria, com vaig escriure el dissabte en Super, en el seu pro i en el seu contra. Pros, pues mira, en el cas de Jaume Domènech, que és un porter d'una progressió extraordinària. Per baix me pareix un porter bàrbaro. Té uns reflexos bestials. Bàrbaro. De coco està... Això que diuen, els porters, la majoria estan grillats. És veritat, porters, i puc dir-ho, dóna fe que jo sigo un porter molts anys, la majoria està empatant car. No t'hi fa l'efecte que mana més Jaume Domènech que Joel? De veres que a Jaume l'hem vist en partits amistosos, però jo l'hem vist traure sang. És que a mi m'agradaria veure a Joel en quatre partits seguits. I és el que te deia. Ja. Pros i contres. Jaume, cap molt amueblat, pros en favor de Joel. Joel és un tio que du 35 partits en primera divisió. És un maquinón. I això... Tu és un armari ropero, té un físic. I això no és regal. A titular en el set de 35 partits seguits, això no és regal. En Luis Enrique, a més, va ser el porter que va confiar en ell. I contres. La contra de Jaume és que encara no ha jugat un minut en primera divisió, no sabem com va assumir ixa pressió i el vot de la segona ve a la primera divisió, i la contra el contra de Joel és que l'any passat evidentment no va convèncer a ningú. Però jo vaig escriure l'altre dia, senyor Nuno, l'aposta que vostè faça que sigui una aposta enferma. Perquè les apostes a mitges acaben fracassant. Ja, però depèn, Manolo. Si juga Jaume, sí. I Jaume se menja dos en el Molinón, el partit contra el Zenit, Jaume. I el partit contra el Betis, Jaume. I el partit contra l'Espanyol, Jaume. Jo crec que això no és Nuno Espíritu Santo. Estàs dibuixant un altre perfil pues, d'entrenador, que no és Nuno, que no te dic que no tingui la experiència en València, això faries la experiència en València, i l'últim cas que hem tingut era Guaita Alves, és que dos bons porters alternant no te dona com a resultant dos titulars, sinó dos suplents. Al final, i que ningú em malentenga, el antic refrán castellà de dos tontos nunca sumen un listo, sumen dos tontos. Vull dir, si tu agarres a dos bons porters, un factor fonamental en el porter Ximo és la confiança. Tu has d'agarrar un porter, al que siga li digui, mira, xicón, excepte que te toques la mandonguilla en els entrenaments, xues tu. Va, i no li peguen en maneja defensa i... Xues tu i has de xillar i t'han de fer cas i tal. Al que siga, me dona igual que siga Joel o a Jaume. Vull dir, el que he dit per a Jaume serveix per a Joel. Si Joel ix i pega dos cacahuades en Gijón... Contra el Zenit, Jaume. I contra el Betis, Jaume. I contra l'Espanyol, Jaume. Una de les maneres d'incrementar el rendiment d'un porter és donant-li confiança. I la confiança es dona en partits. Jo agarraria i li diria a Nuno que l'aposta que hi faig, per a mi està fent-ho molt bé el fet d'ara no donar ni una pista per al que estiguen els dos enxufadíssims, i quan arriba un moment, ha d'agarrar i dir Joan Furano. Este és el meu, este és el meu, este és el titular. El meu, i fins que torne l'australià, este és el que va jugar. Per tant, probablement ahir ens encaixa més aixa, no diré pressa, però aixa conveniència, aixa sensació que vos està donant, que esteu anant als entrenos i sabeu com està este bou, que és Aymen Abdennour, que Nuno el vulgui posar de titular, perquè, clar, un porter està més arropat. Si a l'hora d'eixir a collir Raïm no està Bezo per allí pegant cabotades, que és el que li va passar a Mati Raya en alguna ocasió. Correcte. Que tindre a esta màquina i a Mustafi, que té el centre de defensa més arropat. Dic jo, que això també sí. És... La teoria diu això, a mi me torna a semblar una miqueta alarmista que en la jornada 3 de Lliga contra un recent ascendit tinguem tanta necessitat ja d'Abdennour, encara que el porter no siga el titular i que Cancelo siga que vagi a ocupar la bandereta per Barragán. Si estem lleixint en la jornada 3, no vull imaginar-me el que pot ser en la jornada 6. Vull dir, anem a tindre el cap i els peus en terra, sobretot el cap assentat i els peus en terra. Si l'entrenador, com deia abans en el porter, però era més central, si l'entrenador considera que ha de jugar Abdennour, jo ho interioritzaré, ho admetré, però a mi la sensació que me dona és que jornada 3, com Don Rosell ha ascendit, ja tenim aquesta necessitat de Abdennour, escolta, que seran la jornada 6? Si haveren guanyat els dos partits, haver sigut un altre tema, però ens fan falta els 3 punts conforme siga, perquè ens hem deixat ja 4 punts molt importants en el camí, i en aquesta tornada, diguem, de confeccionar un equip, reforços de Champions, que és la portada d'avui de Superdeporte, a banda d'esta màquina, d'este Bouet, vamos, perquè això és un Miura, d'Abdennour tenim a l'estil, a Fred Aster al costat, compartint la portada, que és André Gómez, el que... tota l'afició i també l'equip estan tirant en, estem tirant en falta. Fan una reflexió els companys de Super, diu, que en la que no acaben d'estar d'acord. Bueno, ja dissentiré en Andreu Alberola i en Julián Montoro, perquè diu el titular. André encaja todo el puzzle. Pues a mi em fa l'efecte que en el moment que tu poses la peça d'André, que és titularíssim, jo crec que per a tot el món en l'equip, no encaja. Al contrari, desencaixes peces. Depèn, si tu vas a jugar, vols jugar com la temporada passada, t'encaixa. Fuego darrere, André i Parejo per davant. I Enzo com el banquillo. I però si Enzo és titularíssimo per a Nuno. Pues, ahí és el que dic jo, que el puzzle me desencaixa. Pues, a lo millor que un Javi Fuego. La corda sempre se trenca, però costa més fluix. Si Enzo continua fent les cagades... A qui anem a llevar? Al xicón que no se queixa. Ja. I algun futbolista... I se podria, perquè jo la història ja l'he contada, però perquè sàpigues com és això. Ara ja no està, en aquell moment era més per el caràcter singular de l'entrenador que hi havia. Quan arriba Ali Chaduriz, a Braulio Vázquez i li diu, me vull quedar a l'Atlètic Bilbao. I Braulio li diu, queda, per favor, fas molta falta, a més, no entenc que te'n vagis a l'Atlètic Bilbao, havent tingut una oferta de més pasta de l'Olímpic de Lió que ha vingut a per tu. I va dir, no és una qüestió de diners. És una qüestió de continuïtat i de saber que no te vas a quedar en la banqueta per no ser un cabró. Ostres, no sé, no la, sé... la segona part és la que m'ha agradat. Val? Ja. I va apostillar, perquè així només juguen els cabrons. Vargas, per exemple. No, bueno, Vargas ja no estava. Estava Vargas? Estem referint-se al moment en el que en una època pues, joven els Rami... Els que així li pegaven el raje vale. En els que tenien el Joker. De fet, hi ha una... El que passa és que esta no la puc contar. Hi ha una anèdota... sí que puc dir en qui, que és en Joaquim, que un dia entra al vestidor de Paterna i quan dins del vestidor el comentari és crec que ja no torna a jugar en el València en ma vida de lo que li ha dit a Unai, i Unai s'achanta i el posa 5 partits seguits. Vull dir, aquestes històries al final per què te les conte? André Gómez, tal, qui va caure? Ja t'ho dic jo, caure Javi Fuego. Javi Fuego, que és la base més fàcil. Que després la gent se queixarem, el públic demanarà Javi Fuego perquè a la fi Javi Fuego no és dels meus preferits, però és que s'ha guanyat el que s'ha guanyat Javi Fuego. És que no se pot discutir. Però també és cert que a l'hora de llevar-ne a un és més fàcil llevar-ne al que no pilla. I lo bonico que és no només repassar l'actualitat, sinó més dependre de futbol al costat d'este crac, com és Manolo Montalt. Per cert, comenceu ja a full l'equip. A nit ja començarem amb convidat especial. Estiguem nosaltres José Luis Gallà, l'express de Pedreguer. Sí, parlamos pues, de com havia començat la temporada, de com havia viscut aquest estiu tan singular amb l'eixida de Rufete i de Salvo, amb l'arribada última a la d'Abdenur i de Erlan Santos. Bueno, pues, va ser una entrevista molt interessant la que tinguérem ahir amb el millor lateral esquerre de la Lliga Espanyola, que li pese a qui li pese, és José Luis Gallà. Ai, sí, no, s'ha reivindicat també en la Sub-21, cosa que celebre moltíssim. Le preguntaré, escolta, com és que fas un gol, però no sé si és el gol de la Sub-21, és un gol de Paquito Alcázar, se n'anarà xicoteta i s'entén de la dreta l'empuma. I dic, però tu què fes ahí? Diu, no, dius que ja anàvem 0-0 i en una putxa me quedé ahí i me arriba la pilota. Diu, com era després el moviment de Paquito, diu, el vaig fer igual, en quan vaig veure que el tio se clavava per la dreta, vaig fer-me un espaiet ahí cap al primer pal i ahí la vaig empomar. Que crac, José Luis Gallà, molt bé. I un altre, Manolo Montalt, un plaer com sempre, amic. Com sempre, gràcies. Ximo, gràcies. 13 i 27, un minutet apenas, no, què dic un minutet? Res, mig minutet de pausa i anem a parlar de sexe. Aquí. A calzón. A calzón queda o no? Queda fatal, això. Bueno, anem a parlar de sexe fi. Fi i bonico. Del 7 al 20 de setembre gaudís de les festes patronals de Peñíscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana. Del 7 al 20 de setembre a Peñíscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians. Vespres taurins, no passaran. Ball al parador de festes, penyes a la platja. Més de 150 actes per a gaudir de l'últim tram de l'estiu. No te les pots perdre. Festes patronals de Peñíscola. Gaudís-les amb nosaltres. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. ¿Sabes lo nuevo de Biopark? ¡Claro! Esto ya la última. Se llama Biopark Café y es un nuevo restaurante. Además, está en la plaza de acceso antes de entrar al parque. Ven y descúbrelo. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Valencia Abierta. Cerca de ti. I'm bringing sexy back. Yeah. And my other boys don't know how to act. Yeah. I think it's special what's behind your back. Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Justin Timberlake y este Sexy Back. O sea, que es sexy per davant i per darrere, ¿viste? Que, ¿sabes? Vuelta y vuelta, que di aquel. Bueno, ¿y por qué suena Justin Timberlake? Bueno, ahora os contaremos. En fin, hay una, forma parte de una escena que ahora os contaremos, de la historia que vamos a compartir con vosotros. Una historia bien, bien contemporánea, en la que hay mujeres, hay amor. Las mujeres tendentes parece que buscan más el amor en las relaciones, y luego están los chicos que parecen querer solo sexo. Bueno, esto es un poco la fachada, esto es un poco lo que dicen, después ya veremos. Bueno, y esta historia de historias nos la encontramos en el primer libro de la atención, Trilogía del Placer. Bueno, vamos centrándonos, que efectivamente estamos hablando de literatura. Sabes que hay un poquito, hay ambiente y hay un poco de, en fin, de sexo y de lo que hay en la vida. Vamos, en definitiva, Trazos de Placer es el primer libro de esta trilogía. Acaba de llegar a las librerías este mes de septiembre y además, permitidme que os diga que está siendo un enorme éxito, cosa que celebro mucho, también la editorial, por supuesto, y como no, su autora. Una autora que nos garantiza que nos va a subir la temperatura con historias para enamorarse y soñar. Una autora valenciana que se llama Elena Montagut y que está con nosotros. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Oye, esta promesa de subir la temperatura, de enamorarse y soñar, oye, esto promete, ¿eh? Un poquito de todo. Hay un poquito de todo. Bueno, celebro el éxito, que imagino que te estará, no sé si sorprendiendo o ya casi sobrepasando. No me lo creo todavía. Trazos de Placer es la primera de tus novelas de esta trilogía del placer, aunque ya habías editado. Ahora nos aclararás un poco. Hay una cierta confusión entre los lectores y lectoras que les gusta la literatura. Bueno, ¿hay alguna manera de definir la literatura en la que el sexo no tiene, o sea, no se corre un tupido velo cuando hay una escena de sexo, por decirlo de alguna manera? Luego, al final, es literatura, es la vida, pero no sé, tú no eres muy de etiquetas, Elena. Okay. Yo no soy de etiquetas, las editoriales normalmente y las lectoras lo catalogan como literatura erótico-romántica, pero yo no lo catalogo así, es una historia de hoy. Y ya está. Sí. Y cuando hay que tener sexo, pues se tiene sexo y ya está. Yo he oído o he leído una etiqueta R.A., romántica adulta, novela romántica adulta. Pero bueno, al final las etiquetas son etiquetas. Bueno, oye, y además publicando en Penguin Random House con Grijalbo, que son los que editan las 50 sombras de Grey. ¿Esto qué es? Es un jugar en el Valencia Club de Fútbol, ya, de titular, de repente vienes de la cantera y te ponen ahí a jugar. Esto es un subidón, ¿no? Sí, sí, es lo mismo que me dice mi agente, me decía, ahora ya estás jugando en primera división, ahora... Esto es Champions, sí, ya, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos cómo te llega, cómo conoces que la editorial está interesada en tu historia, porque creo que además fue el día de tu cumple. Fue unos días antes. Ahí andaba tu cumple, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues fue por medio de mi agente. Porque, bueno, yo lo había autopublicado en Amazon y ella pensó, pues vamos a probar con alguna editorial, porque está teniendo bastante éxito y además no estuvo casi nada en Amazon, no estuvo ni un mes. Y entonces la envió a la editorial, la editora lo leyó y le gustó mucho. Lo que pasa que antes era solo un libro y un relato. O sea, este libro que estoy presentando ahora era un mini relato de 100 páginas. Que es lo que todavía no sé si se puede comprar en Amazon, ¿no? No, lo que había la posibilidad de hacerlo, ¿no? Está retirado ya. Pero quien lo compró en Amazon en su día y lo ha leído, digamos, es una versión más reducida de los Trazos del Placer, sí, o distinta, ¿no? Es más reducida y en parte es distinta. A ver, los personajes y la historia es la misma. Lo que pasa que tiene muchísimas escenas nuevas que antes no tenía para poder entender a los personajes. Vale, lo has convertido en trilogía y, sí, bueno, los personajes se han ido desarrollando. Bueno, háblame de ellos. Háblame de de Meli. Háblame un poco de Melisa Polanco, esta correctora de revista. Tiene sus sueños también, imagino como los tienes tú, Elena. Y bueno, y cuéntame de su vida. Está como entre dos amores, como aquella canción, o no sé si dos o tres. Bueno, los que vayan viniendo. Mucho, a ver, cuéntame de ella. Pues nada, Melisa es una chica de 28 años y es muy normal. Es pues como puede ser una amiga nuestra, o la vecina, o yo misma. Yo creo que en eso radica, ¿no? Que llegue más a las lectoras, que se pueden reconocer en Melisa, porque Melisa trabaja. Melisa se levanta por las mañanas a veces contenta y otras con muy mala leche. Tiene sus defectos, claro, tiene sus miedos, tiene sus movidas, como todos, como todas en este caso. Vale. Y tiene el corazón roto. Y tiene el corazón roto. Y ella intenta pues recomponerlo. Se lo rompió un ex. Sí. O no se puede decir, estoy aquí haciendo spoilers. Sí, porque spoilers. En la sinopsis sí. sale sí. ya. Sale. Hay un tal Germán por ahí que le rompió el corazón. Germán, que era su primer amor. Sí. Y la dejó un poco frita con el tema. Le dejó muy mal. No sé si... en algún sitio he leído esto de que los ex se presentan... suelen ser inoportunos en la vida. A lo mejor tú has perdido el rastro al ex y de repente aparece en un momento en el que no conviene que aparezca. No sé si le pasa a Melisa esto también. En el segundo libro... Ya viene un poco eso, ya viene el metepatas este. ¿No? Sí. Bueno, este es el ex, este es el chungo y que le dejó el corazón roto. Pero hay dos... en fin... muy atractivos. Claro, ahora hay ¿no? dos nuevos dos en nuevos. Su vida actual. Bueno, uno ya estaba ahí porque es su jefe. Lo que pasa es que ella estaba muy mal y pasaba de los hombres y no se fijaba en él. Pero el jefe está por ella. Bueno, no lo sabe. A ver, él tiene muy mala fama con las mujeres, ¿no? Como que juega con ellas. Vale, él parece interesado en ella, pero no sabemos para qué. No sabemos para qué. No sabemos para qué. Vale. Porque este es el Héctor, ¿no? Sí, ese es Héctor. Este es Héctor. Este como me lo imagino yo. Quiero decir, como que le pongo la cara de Rubén Cortada. No. Rubén Cortada es a Aarón. Ah, es que he leído en el Twitter, precisamente, o en tu blog, no sé, que hay lectoras que dicen, no, a este le ponemos la cara, a uno de los amantes, claro, le sí. ponemos la cara de Rubén Cortada. Aarón. Pero es a Aarón. Sí. A Aarón, o sea, el que está bueno es Aarón. Bueno, quiere decir que el que sí. le gusta a Mel... Bueno, es que le... Aarón es más interesante, dijéramos, ¿no? Sí, vale. Aarón... Bueno, es que Aarón le recuerda a su ex. ¿Ah, sí? Aarón físicamente le recuerda a su ex y también en personalidad. Vale. Y entonces eso le atrae, es como otra vez el peligro, el acercarse otra vez a esos recuerdos que antes le hacían feliz. Entiendo, entiendo. ¿Y el jefe? ¿El jefe qué tal es? Héctor, no lo conocemos mucho al principio porque es un poco cerrado. Se le conoce Yo aquí ya he leído una escena no muy... No está cerrado, ¿no? No está cerrado, ¿no? Una escena muy tórrida. Bueno, muy... así en público bueno, luego... es un poquito más serio. Es un jefe un poco tiránico. Se me pegan un lote en el coche y luego hay un tema ahí muy fuerte. Pero bueno, luego no diré cómo ver esto. Pero bueno, vale. Bueno, estos son los personajes principales, aunque también ya veo que hay, en fin, algunos más. Hoy he visto que en los agradecimientos del libro, volviendo a tu trayectoria, Elena Montagut, con ella hablamos, la autora de Trazos de Placer. Volverás a soñar. Bueno, a soñar, ¿qué quiero decir, no? Digo, en los agradecimientos del libro dices que esta historia surgió gracias a una lectora que pronto se convirtió en inseparable amiga y hermana, Nazaret. ¿Quién es? ¿Por qué es tan importante en la historia? Pues es una chica que yo conocí a través de internet, por Facebook, que le gusta mucho leer novelas románticas y empezamos a ver y ella me enseñó la foto de un personaje, de un famoso, que es Héctor. O sea, para ella, ella quería un libro en el que saliese ese... Este muchacho que sé. ¿Y quién es? ¿Se puede decir? Pues es un actor... Porque le pongamos más la cara, porque ya como le ponemos la cara de Rubén Cortada al otro, Aarón... Es que no es español, es un actor no es que español. Sale en la serie de Crónicas Vampíricas, que es un chico, no sé, es un actor un que sale en esa serie. ¿Pero a ti te cuadra para Héctor? Sí, no, a mí la verdad es que físicamente bien. A mí, por la descripción... Y entonces, perdona, estábamos con lo de Nazaret, te da como un poco esta pista, oye, veo yo que este personaje y empieza un poco la relación, ¿no? Sí, y a partir del personaje que ve la novela y ella empezó siempre a apoyarme, ella ha estado siempre ahí y la verdad, y además fue ella la que me dijo, ponla en Amazon, que te dará más a conocer, y gracias a ella en parte, pues, tuvo el éxito en Amazon, porque ella me animó. Muy bien. Bueno, ¿te dedicas a la filología? ¿O te dedicas a arte, te dedicas a escribir? Me dedico a profesora de español para extranjeros. Profesora de español para extranjeros. Muy bien. ¿Se te da bien lo de...? Yo creo que sí, los alumnos normalmente están contentos. Están contentos, sí. Bueno, hablas también además de cómo ha ido creciendo, digamos, el fenómeno este del placer, de la trilogía del placer. De momento ya digo, vamos con los trazos y ya iremos viendo lo demás, ¿no? Pero dice que hablas de tus niñas tentadoras y placenteras, repartidas por toda España, incluso por México, Argentina, Chile. Esto es como tener, imagino hablas de las lectoras, lógicamente, de las... lectoras con las que compartes esta experiencia. Tener una familia tan grande, Elena, esto está muy bien, ¿no? La verdad es que es una de las cosas que más a mí más me emociona, ¿no? Que despertar cada día, yo me levanto y lo primero que hago, bueno, aparte de asearme y todo eso, pero lo de después es siempre entrar en las redes sociales y saludar a la gente. Y cada mañana que yo me levanto y veo todos los mensajes que me dejan, pues a mí eso es lo que me ayuda también a querer seguir en esto. El ver su apoyo, que están ahí cada día. Cómo de importante es, ¿verdad? Para todos los artistas, en realidad, todos los creadores, que tengáis la posibilidad de contactar con, bueno, pues quienes reciben realmente vuestro talento y os pueden ir sugiriendo, podéis ir generando esto en las redes sociales, ha sido realmente fantástico. Para otros asuntos, Internet ha sido un auténtico desastre. Sí. Absolutamente, díselo a los músicos, incluso también a los autores de literatura, los que seguimos prefiriendo el papel de todas maneras, no damos ahí, sobazo a torcer, ¿no? Pero es verdad que ha sido duro. Pero para vosotros, y en general también, incluso hasta para las empresas, tenéis, digamos, eso que llaman... marketing directo, pero al final es decir, ¿qué quiere la gente de mí? ¿Qué espera la gente de, lo que yo hago? Y está muy bien. Por cierto, vamos a conocerte un poquito más. Fuiste niña en los 90, de la generación de los sándwiches de nocilla. En los cumpleaños había sándwiches de nocilla, dices, eres muy del Príncipe de Bel Air también, de Bola de Dragón y de la Super Pop. Esto me encanta. Super Pop sí que creo que hemos perdido, creo que las nuevas generaciones de chicas. Yo creo que deberían tenerla. Sí, deberían leerla, porque para mí eso era... La Super Pop era como la Biblia para mí. Esto era genial. Y luego dices, además molan mucho los test, que no me acordaba de los test de la Super Pop, eran buenísimos. Hacías los test para saber si eres una chica, no sé cómo, para ver si vas a... No sé. Para ver si estaba enamorada de ti, ese guapo de la clase. Sí. Cómo mola. ¿Y salía bien los test? O... Yo es que mentía un poquillo y me inventaban para que me saliera bien, pero... Vale. La Super Pop, la Bravo. Qué grandes revistas, esto se lo han perdido las nuevas generaciones. Eres un prototipo, digamos, de esa... Sí. ¿Esto se llama la generación milenio? ¿Cómo? No sé, yo siempre digo la generación de los 90, porque después la siguiente generación ya estas cosas no las conoce. Es verdad, ya llegó internet, ya no lo han conocido. No es que era yo de la Super Pop, pero es verdad, porque en mi época me compraba, pues yo qué sé, pues el Popular 1, pues Vibraciones, las revistas a mí me gustaba más así el rock y eso. Y eso, pero la que le gustaba a Le Garret y Miguel Bosé, pues compraba la Super Pop, claro, y esto. Oye, una curiosidad. ¿Por qué en todas las novelas, que decir, tanto en Trazos, que es la que acaba de aparecer, Palabras de Placer, que será la segunda, y Secretos de Placer, la trilogía, aparecen estos patitos de goma? ¿Eso se puede contar? ¿O es una...? Ah, vale, yo pensaba que, digo, a ver si es un secreto que no se puede decir. No. ¿Sabéis aquellos patitos de goma que se ponen en la bañera? Que tienen su... O que se pescan también, hay una aquella atracción de feria que se... Estos son una variante de los patitos de goma. Entiendo. Ah, vale. Pero ya se puede... o desvelamos mucho si decimos... No, es una variante. Eso, sí. Porque los vistes tú a tu manera, ¿no? ¿O qué, cómo es no, esto? No, es que esto es un juguete que puedes comprar, o sea, esto existe. Ajá. Entonces es para... Porque Melissa lo necesita en su soledad. Correcto. Es como... Es su compañero inseparable. El patito. Sí. Ducky, le llama. Ducky, le llama. Entonces es uno, no son muchos patitos. No, pero hay muchos diferentes. En las otras portadas, cada uno tiene una... Se pueden comprar de diferentes formas. Hay uno que tiene... O sea, parece una diva. Tiene aquí como una boa de estas en el cuello. O sea, hay de todo tipo. Entiendo, entiendo. Entonces este patito... tiene momentos Meli de, en fin, su soledad, su cosa, sí. Y entonces coge el patito y es su compañero, ya no hace falta, yo creo, explicar más cosas. Coge a, ¿cómo es? Ducky. Vale, entonces el Ducky de este, de Trazos de Placer, es un Ducky un poco endemoniado, ¿no? Porque tiene como una capa de, ¿no? Tiene aquí como cuernos de demonio y sale aquí una cola de demonio. Sí, es como malo. Sí, bueno, es un poquito para pecar, un patito para pecar. Un patito pecador. Ese es el Lucky de Melissa, el que ella tiene. Este es el que tiene ella. Sí. Vale, y no podemos decir, y digo, en palabras de placer, tiene un besito. Es blanquito, este es amarillito y tiene cara de... Bueno, todos tienen cara inocente. Sí, tú te has puesto la, esto de demonio, pero el patito este, él sabrá de sus cosas con Melissa, pero es decir, tiene cara inocente. Y luego este, el segundo, es blanquito con un beso. Vale, entonces ya no hay tanto pecado. ¿O sí, también? Bueno, no, ¿qué, cómo porque es? Ahora es más romántico el patito. El patito es más romántico, vale. Y luego ya en la tercera, en la trilogía, aquí está pequeñito, pero que es como heavy. Es, no, ¿cómo es? Es como negro. Es Sado. Ese es el que más le gusta a la gente. Yo no sé por qué, me están escribiendo y cuando ven la portada de ese me dicen, a mí el que más me gusta es el tercer pato. El tercer patito. Este, descríbelo tú un poco, ¿es negro? Sí, bueno, lleva... pues lleva en la boca como una mordaza con una bolita en la boca y lleva como atado, está un poco atado, va vestido como un amo. Es como Grey, es un poco un pato Grey, un pato bondaje. Sí. Ah, vale. Y esto ya es en Secretos del Placer. Pero la cosa no es que... ¿Tiene que ver con la temática o...? No necesariamente. ¿El patito tiene, es una referencia a lo que ocurre o...? Algo. Pero son sobre todo porque son las mascotitas de los personajes. ¿Todo el mundo anda con los patitos? En esta novela sí. En esta historia. ¿Pero solo para chicas? Bueno... Ah, se puede usar en pareja también, o no sé. Sí, sí, puede usarse en pareja o según como... Muy bien. No había visto estos patitos. Poniendo ahora más de moda. Cuando lo cogí para ponerlo en la historia, el creador lo acababa de hacer hace poco. O sea, lo inventó hace poco. Ah. Y ahora se va expandiendo más. Porque es el patito de toda la vida, pero con su mecanismo, digamos, propio. Claro. Vale, entiendo. Muy bien. Y bueno, pues eso, verte ahí, visto también en Twitter algunas fotografías tuyas, te ves ahí y te haces como, no sé si haces selfies o tal, o haces fotos al la tira de libros de Trazos del Placer al lado de, pues no sé, todos los superventas y tal. ¿Esto tan rápido? Yo no las he hecho, las fotos, las envían las lectoras. Ah, vale, es que me quedaba un poco friki. Yo hice, Elena, solo una que fui al FNAC en Valencia por el día que salió. Te digo una cosa, Elena, ¿me queda friki o no? Porque te digo una cosa, ¿te sientes orgullosa? Es bonito. Es que necesito verlo porque, claro, yo digo, se lo voy a enseñar a mi madre, que mi madre no va a ir al FNAC. Entonces, perfecto. Pero las otras me las envían las lectoras. Mira, he visto tu libro en tal sitio, en tal sitio. Perfecto, muy bien. Bueno, pues oye, hay muchas maneras, ¿no? Entrevistamos a varios autores y aquí cada uno tienes su técnica, digamos, de la novela. Hay quien es más, como decir, que a borbotones, ¿no? Es decir, que empieza a salir de la cosa, empieza a borronar cuartillas y luego empieza a seleccionar o sale la historia como el que estira del hilo. Y hay aquel otro que, o aquella otra que es más... planificada, es más de anotar muchas cosas. ¿Tú eres tú qué tipo de... haces trabajo de campo? Claro, en tu caso también habrá que experimentar, porque quiero decir, no, de la cabeza no sale. Elena, esto hay que... claro. ¿No? Hay que tener experiencia, si no... Sí. ¿No? Yo de la segunda. Bueno, antes, hace tiempo, era de la primera, ¿no? Yo me ponía ahí a escribir, pero claro, había más incoherencias. Yo lo notaba que no era... Y ahora yo tengo muchísimas libretas, que además siempre son libretas con mensajes positivos, como para que me den la inspiración. Te dan como un subidón. Sí. Ah, pero la propia libreta ya tiene el mensaje. Claro, pues por ejemplo, sueña. Ponen la libreta, sueña, vale. O algo así, ¿no? Y yo ahí dentro pues voy escribiendo características de los personajes, subtramas, incluso escribo capítulos ahí. ¿Te pilla una idea en el autobús o conoces a alguien o así? ¿O tienes una experiencia? Claro, eso también hay que anotarlo, no se olvida. Ahora que viajas mucho, esto es así, porque si no luego se olvida. Bueno, se llama La Trilogía del Placer y nos da también mucho ídem que Elena Montagut sea además una autora valenciana de éxito y que te vaya muy bien. Vas los domingos a casa a comer la paella y eso todavía aún puedes, ¿no? Claro. Aún puedes, sí, ¿no? Yo todavía estoy igual que siempre y espero estar siempre así. No, cuando seas un autor de éxito tendrás que ir a los grandes... Bueno, claro, también, ¿no? Pero la paella y el arroz al horno, eso no me lo va a quitar eso nadie. Eso que no falte, Elena Montagut ahí manteniendo la esencia valenciana. Por cierto, que tenemos una tradición muy erótico-festiva también en nuestro territorio, somos así, ¿no? Claro. Perfecto, muy bien, que te vaya muy bonito, Elena, ha sido muchas un placer. Gracias. Trazos gracias. De placer. Vaya con el patito, Arantxa Ferrer se ha quedado ahí, tú conocías el tema del... ¿Conocías el tema del patito? No voy a hacerte ninguna pregunta íntima al respecto, ¿no? Sí, simplemente si conocías de la existencia de estos patitos animados. No, desconocía completamente. Arantxa se omite cualquier comentario al respecto. Bueno, farem una paradeta i ara ens n'anem de viatge. Voleu que ens n'anem un viatge molt xulo a fer una verema? Ara és temps de collir el raïm, temps de vi, fer la verema nocturna. Mireu que xulo, d'ací un minutet. Hinchar flotadores, crema solar tres veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida. Pero confiésalo, a que ya empezabas a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole. Vístelos en Aqua. Urban Shopping. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días. Colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda, sí. Transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. Que vos pareix una proposta, un viatget, una escapadeta, un cap de setmana, ara que ens temps de veremar, ara que és temps de collir el raïm, és temps de visitar les bodegues, en companyia del nostre amic Alberto Galloso. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días a todos, Chimo. Muy ¿cómo buena. Estáis? Oye, qué idea más buena que nos propones. Vendimia nocturna en la Vall del Pop, que sabes que me quita la cabeza a mí la Vall del Pop. Y esta vendimia nocturna es una experiencia muy chula, ¿eh? Pues la verdad es que sí, además con patitos. Exacto. No, ahora, a la borda del río. A la borda del río. No, pues la Bahía del Pop es un destino espectacular que, bueno, tú sí que bien conoces, pero que no todo el mundo conoce, y yo os aconsejo que descubráis, ¿no? En la zona interior de lo que sería Denia, Benissa, Calpe, toda esa parte interior, recorrido por el río Xaló o el Gorgos, es un valle precioso del entorno natural. Lo que hace es llevarnos a la agricultura, a los sabores más antiguos de la comunidad, y ahí hay una asociación de empresarios bastante interesante, se mueven mucho, y dentro de la asociación hay un alojamiento muy interesante que os aconsejo a todos, que es Hotel Casa Julia, donde Ismael, su propietario, junto a más empresarios de la zona, montan una vendimia nocturna muy divertida, porque hay vendimias nocturnas ahí en otros sitios, pero en esta yo os la aconsejo porque aprendemos, vais a ver cosas distintas y sobre todo vais a pasar una experiencia muy entretenida y muy auténtica, sobre todo muy, muy auténtica. Pues son dos fines de semana, este próximo, el 12 y el 19, y bueno, pues está en contacto con Ismael Reig, que es el propietario de Casa Julia, realmente en Parsenta, eso es... Deberes, es que es el paradís en la tierra. Yo estoy enamorado de aquella tierra. ¿Cómo estás, Ismael? Hola, buen día, Chimo, buen día, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendo. Bueno, con tú conoces la zona esa, pam a pam, evidentemente, pues nada, ya saps a on fem referència quan parlem de algo de así. És una, jo estic, sóc un gran enamorat, igual que ho eres tu, i tantíssima gent, d'ací i d'allà. Bueno, contamos esta experiència que mos traslladava Alberto, Ismael, de la verema nocturna, estos dos caps de setmana. A veure, per què hem d'anar a la Vall del Pop? Per què hem d'anar a ta casa? Pues, bueno, a ma casa o a la vall. Però ja que te tenim ací, sé que mos vas a cuidar molt, en Casa Julia. Bé, bueno, que suport per la meva part, el 100% o 110%, si podem d'això, però la nostra oferta també es traslada a tots els allotjaments de la vall i en base a l'associació que tenim, que és la promoció turística de les tradicions, la gastronomia i la cultura de la nostra vall. Bueno, en una d'aquestes coses que hem muntat, en una de diverses activitats que estem fent, fem el dissabte, dia 12 de setembre, i el dia 9 de setembre, fem la collita de vendimia a la llum de la lluna, que diguem, per la nit. I també, al mateix temps, en el que és el Maserov, en la part alta, en una masia romana antiga. Al mateix temps es fa també l'aixafar els dies, els dissabtes també 5, 12 i 19. Això naix des de l'associació en tota la bona fe de recuperar diria, les tradicions i la nostra cultura, i per explicar-te una miqueta, per no estendre'm un poc, de què és el que tracta. Pues es tracta, en un principi, per donar una miqueta de base cultural, faríem una excursió ahir al Padre Petracos, a veure les pintures rupestres, que són ja patrimoni de la humanitat. Després faríem la recepció així en Casa Júlia i aniríem caminant en antorxes, perquè ja és de nit. Ismael, perdona que te moleste, recepció con aperitiu, ¿no? Hombre, y amb vi. Que no falta la pirata. Y amb vi, home. Te estabas posant molt cultureta y també la gastronomia i un poco la diversió. Hombre, pues eso es la base. En realitat, Alberto, això és la base, perquè és una rememoració a lo que feien antigament els pioneros que ja elaboraven el vi. Tallaven de nit i feien de dia, perquè això li aportava una qualitat diferent al que collia de dia i elaborava de dia. Això queda clar, que avui moltes bodegues pioneres fan la vendimia nocturna. Però nosaltres ho fem, conforme tu dius, Alberto, en motiu de festa, en motiu de tradició, en motiu gastronòmica, i disfrutar de tot el que anem a fer. Entonces, la recepció, com bé havies dit, és amb vi, en una picaeta curteta, perquè després la sopa la fem allí en la finca. I entonces, quan arribem a la finca, fem una explicació de lo que estava comentant-nos jo vosaltres ara, el per què la vendimia nocturna, el tal i qual, i després, una volta fem la collita, pues evidentment la tradició gastronòmica són coques de tomaca, d'espencaet, d'enxoveta, d'embotit, el barbacoa embotit d'ací de la zona de la Vall del Pop, i con no regat en els nostres vins, que veurem un vi de criança de l'any passat, no, de l'altra vendímia, més vins de la bodega, de les bodegues d'ací de la Vall del Pop. I després de tot això, pues, venen uns amics també, un acordeón i una persona que canta, perquè és més tradicional l'acordeón i la que canta que no el millor una orquestra. Bueno, i ahí el que vol cantar, canta, el que vol ballar, balla, i m'ho passem, realment és una meravella, una experiència, conforme bé digueu vosaltres, interessantíssima. Que passada. El 12 i el 19, els dos dissabtes, després el 12 pots fer nit... El 19, la tallada, i el 5, 12 i 19 de setembre, l'aixafà a la luz de les veles. Que bo. Bueno, Alberto, per no parlar també de l'entorn natural, que ja ho hem posat en valor moltes voltes de la Vall del Pop, que és, pues això, Xalo, Lliber, Senitja, si tu vols tirar a la costa, Benissa, mateix Parcent, en fi, una passada. I proper de Parcent, Orba. I proper de Parcent, Orba. I de Parcent, Orba. I tot la serra, perquè ahí també estiguen el Cavall Verd, la serra del Peñar, del Aguat, el Carrascar. Y ahí es un entorno precioso, y la verdad es que Ismael, cuando oís hablar a Ismael, es la esencia de la gente que vive en la Vall del Pop, es gente muy amable, es cercana, divertida, y yo creo que es como una pequeña isla que hay en esa zona tan a veces prostituida en cuanto a las influencias, ¿no?, de muchas culturas, que tiene su parte buena, pero ellos están ahí muy bien aislados, con mucha influencia además mallorquina, ¿no? Ismael, yo creo que tuviste una influencia. Evidentment, dicen pues, que en l'època va haver una repoblació de mallorquins aquí en la nostra zona, i és on van clavar, diríem, l'embotit, sobretot el que és el tema de la sobrassà. Entonces, entre el que havia i el que va a vindre de les illes, pues bueno, l'embotit de la nostra vall és de lo milloret, de lo milloret. Ai, sí, és bueno, i el parlar que teniu, el caràcter, de veres, és un tresor. Allargueu-vos el 12, el 19 de setembre. En fi, toqueu-li a Ismael Reig, aneu allà a Casa Júlia o allò on vulgueu, perquè de veres que és un tresoret. I a més, per a desenxufar, és una meravella. I un bon glopé de vi, una bona coca, hombre, i un bon embotit. Ismael, com sempre, t'agraïm moltíssim així que estigues amb vosaltres. Que vagi molt bé aquesta verema, aquesta collita d'enguany, i a disfrutar. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i un fort abraç, ¿vale? Un abraço, Ismael. Un abraço, Alberto. Hasta pronto. Bueno, Alberto, siempre que me traes a este rincón favorito de la Marina, me emociono especialmente. Ya sabes. Ya lo sabía, por eso te lo he puesto ahí y en el capote. Y además estoy cerquita, estoy por el interior de la provincia de Valencia en este caso, pero bueno, ya la siento desde aquí. Esto, a una horita de casa, es verdad. Bueno, Alberto Galloso, de Solucions Turístiques, que siempre nos acompaña para donarnos bones ideas de un viajar desde el territorio de la Comunidad Valenciana. Un abrazo, Alberto. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Ve nosaltres en Senarem. Arriben les notícies. Demà tornem a les 12 i mitja. Au, adeu.